ზუსტად 10 წელი დარჩა ჩვენ საიუბილეო გადაცემამდე. ეს შეიძლება იყოს არჩევნებო არ. ვიფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ახალი პროექტი რუსთაველის ეთერში, ღამის შოუ, რათა მოგიჩაიშოთან ერთად და მე ჩემი მონოლოგის განმავლობაში შევეცდები რომ 20 წუთით აგიხსნათ თუ რა პროექტია და როგორია იგი. Ну это юмористический ток-шоу, американский проектია. А იგი ეთერში გავა ყოველ დღე, გარდა ორშაბათისა, ოთხშაბათისა, ხუთშაბათისა, შაბათისა და კვირისა. განაცემა განკუთვნილია 6-დან 87 წლამდე ასაკის, 16-დან 197 სანტიმეტრამდე სიმაღლის ელემიზორის კონე საქართველოს მოქალაქე. ეს ჩვენ შოუ წაჩება, ანუ როგორია ჩვენი შოუ? ჩვენი შოუ ორიგინალური სულაც არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ ამით გამოვირჩევით სხვა შოუ, სხვა ყველა შოუსგან. იმიტომ რომ სხვა ყველა შოუ არის ორიგინალური, ხო? ჩვენ საუკეთესო მხარეები ჩვენი შოუსაც ასე მოვიპარეთ და პირდაპირ ავიღეთ სხვადასხვა ტელეგადაცემებიდან და სხვადასხვა ტელეარხებიდან საქართველოს ტელებაზარზე. ასე მაგალითად სტუდიის გაფორმება ჩვენ ავიღეთ გადაცემისგან, როდესაც ეწოდება სალონი. გადაცემაში სტუმრის მოყვანის იდეა. ჩვენ გვეყოლება სტუმრები და ამაზე ცოტა ქვემოთ მოგახსენებ. სტუმრის მოყვანის იდეა ჩვენ ავიღეთ გადაცემიდან სალონი. იუმორი ჩვენ ავიღეთ გადაცემიდან, რომელსაც ეწოდება სალონი. ხელფასები, ძალიან საინტერესო, ხელფასები ჩვენ ავიღეთ ტელეარხიდან იმები. და რაც შეეხება ხელფასების გაცემის სიხშირეს, ეს ჩვენ ავიღეთ გადაცემიდან სალონი. ისიც შეიძლება მეკითხებიან, როდესაც ამ პროექტზე ლაპარაკობ ხოლმე, თუ რატომ ავირჩიეთ რუსთავი 2. Ну, ратом гадис ჩვენი შოუ რუსთავი 2-ის ეთერში. Ну, ჩვენ მქონდა სხვადასხვა შემოთავაზებები, მაგალითად ჩვენ მქონდა ერთი ასეთი შემოთავაზება, რომ ეს ამ ფორმატის შოუ გაგვეკეთებინა რადიო სადგურზე საქართველოს ხმა. მეორე შემოთავაზება მქონდა, რომ ეს შოუ ჩვენ გაგვეკეთებინა 126-ე საშუალო სკოლის მეოთხე A კლასის კედლის გაზეთში ჩირაღდანი. აგრესე მქონდა ესე ასეთი და სხვა შემოთავაზებები მქონდა, ესე იგი ტელეი მედიდან, იბერიადან და პირველი ახიდან. Ну ჩვენ ბოლოს მაინც რუსთავი 2 ავირჩიეთ, ну მაინც ტელევიზია. რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობამ მითხრამე, რომ კი ბატონო, ჩვენ აგიშენებთ სტუდიას, ესე იგი ოპერატორებს დაგახმართ, ტექნიკურ ბაზას უზრუნველყოფთ, პრომოუშენს გაგიკეთებთ ბევრს და აი შენგან პირადად რა სარგებელს მიიღებს ჩვენი სამაუწყებლო კომპანიაო. და ეს კითხვა ჯერ კიდევ პასუხს გაუცემელი დამცა და ამიტომ მინდა პირდაპირ მივმართო რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობას. ესე იგი რა სარგებელს მოგიტანთ მე? აი გახსოვთ ალბათ პირველ მოლაპარაკებაზე მე რომ არ მოვედი, ესე იგი რატომ არ მოვედი? იმიტომ რომ იყო 13 რიცხვი და იყო პარასკევი. ანუ 13 იყო და პარასკევიც იყო. და ესე იგი რომ არ დამეთარსა მე სამაუწყებლო კომპანია, არ მოვედი მოლაპარაკებაზე, სახში დავში. შემდეგ როცა დამირეკეთ და მითხარით რომ რატო არ მოდიხარ მოლაპარაკებაზე, არ გავარკვიოთ და შენ შოუს ამბებიო, ესე იგი მე უკვე მოვდიოდი რუსთავი 2-ის შენობასთან, უკვე მოსული ვიყავი, მაგრამ გზაზე შავმა კატამ გადაგიწია. რომ არ დამეთარსა კვლავ და კვლავ რუსთავი 2 სახში დავბრუნდი. ანუ არ შემოვედი რუსთავი 2-ის შენობაში. დღეს აი აქ ხალხია დამსწრე და ყველა დამემოწება რომ აქ შემოვედი მე მარჯვენა ფეხით შემოვედი. აქ შემოვედი მარჯვენა ფეხით. და ეხა ცოტა თქვენ თქვენი ძმაო რა. ჩვენს გადაცემას ესაჭიროება სცენარისტები, ანუ ადამიანები, რომლებიც კარგუმრობებს წერენ, ანუ მე რასაც ვაპარაკობ, ახლა ეს სცენარისტები დაწერილია. ჩვენ მუშაობის დაწყებისთანავე გამოაცხადეს სცენარისტების კონკურსი, კასტინგი ეწოდებოდა და ჩვენ სტუდიას უამრავი ხალხი მოაწყდა. Ну, ბუნებრივია გამოიჩინეთ გულისხმიერება და უპირატესობა მივანიჭეთ მოხუცებს, ბავშვებს და ორსულ ქალებს. სამკვირიანი აქტიური მუშაობის შემდეგ მე მივხვდი რომ ეს სცენარისტების ასეთი სახის ჯგუფი ჯერ კიდევ უფრო ძად არისო ასეთი გადაცემის სცენარის ჩაწერა. და დასახმარებლად მეგობრებს მივაშურე და ესე იგი დღეს ჩემი გადაცემის სცენარისტები არიან ჩემი მეგობრები. ესე იგი ეს ბიჭები არის საოცრად ნიჭიერები არიან, გძვნიან ყველაფერს რა. აი მივდივარ დილით და უშოთ მივედი ამ ბიჭებთან, შემიძლია თქვა ნებისმიერი სიტყვა და ამ სიტყვაზე ეგრევე დაუფიქრებლად აჯენენ რიცხვას რა. აი მივედი და უშოთ თქვი ბიჭებო ტორტი მორტი ეგრევე. სააგეთ მინდა გამოცხადო რომ ეს მათი მინიმუმის სულაც არ არის. მათ გაცილებით ნაკლებით შეუძლიათ. ძალიან ძნელია რომ ადგილი დაიმკვიდრო საქართველოს ტელებაზარზე, როდესაც ხარ იუმორისტული ჟანრის გადაცემა. და ის გამომდინარე იქიდან რომ ჩემი კონკურენტები არიან ამ ჟანრის ისეთი გრანდები, ისეთი მონსტრები, როგორც არის გადაცემა მაგალითად ჩვენი მისამართია. ჩემი კონკურენტია სტუდია სპექტრი, ჩემი კონკურენტია ჟანრი კაშია შოუ. ჩემი კონკურენტია ევრიკა მთლიანად. განსაკუთრებით ესე იგი დაძაბული ხდება კონკურენცია, როდესაც სხვადასხვა ტელეარხებზე ჩვენ ვხედავთ მომცენი ვართ ახალი პროექტებისა. ასე მაგალითად აჭარის ტელევიზიამ გადაწყვიტა რომ ახალი ტელესეზონი დაეწყო ერთი ასეთი ახალი პროექტით, რომ საინფორმაციო გამოსვლები დაემატებინა ჰინდუზე, ფლამანდრულზე და უნგრულ ენებზე. აღძრელია კონკურენციის გაზრდა ეს შემთხვევაში. ახალ პროექტებს ასევე თან ერთვის ბევრი მრავალსახიანი ანონსი, ანუ ბევრი სახის ანონსი გადის სხვადასხვა ტელეარხებზე საქართველოში. ასე მაგალითად, ერთი ესეთი ანონსი დამამახსოვრდა, ძალიან ესეთი ძლიერი, ხვალ 13-დან 17 საათამდე ცოტნე დადიანი, ზეზე. რაც შეეხება სახელმწიფო ტელევიზიას, ანუ პირველად მინდა გითხრათ, რომ მათ ახალი პროექტებისთვის ამ ეტაპზე ვერ მოიცალეს, ვინაიდან და რადგანაც ესე იგი პირველი არხის თანამშრომლები გაიქიცნენ და ისინი მოითხოვენ კუთხილ პენსიას. ჩვენი შოუს დაწყება ძალიან საინტერესო პერიოდს დაემთხვა საქართველოში, ანუ ამ წინა საარჩევნო ეიფორიას უნდა დაეთქვა ძალიან საინტერესო ამით ეს მთელი პერიოდი. და გამომდინარე აქედან აგრეთვე ბევრი სიახლეა. მაგალითად სიახლეა მობილური კავშირდაგმულობის კომპანიისაგან, რომელსაც ჰქვია მაქსი GSM-ი. 2 ნოემბრის არჩევნებზე თქვენ შეგიძლიათ, ესე იგი, SMS შეტყობინების მეშვეობით სახლიდან გაუსვლელად ხმა მისცეთ სამთავრობო ბლოკს. ასეთი ახალი სერვისია მაქსი GSM. ხო, სამთავრობო ბლოკი. Ну, წინასაარჩევნო კამპანიაში მოგეხსენებათ, ყველა არის ჩართული და მათ შორის სამთავრობო ბლოკი. სამთავრობო ბლოკის წარმომადგენლები ჩავიდნენ ალკაში და შეხვდნენ ალკელ მოსახლეობას, ამ მომხრეებს. და ასეთი რამ განუცხადეს. ხალხო, თქვენი მხარდაჭერა ჩვენ გჭირდება, ესე იგი, როგორც თელს წყალი, ანუ თქვენი ხმები ჩვენ ჰაერივით გჭირდება. თუ თქვენ ხმებს არ მოგცემთ ჩვენ ვეღარ მოვალთ ხელისუფლებაში. ანუ თქვენი ხმები ჰაერივით გჭირდება. თუ თქვენ ხმებს არ მოგცემთ, ჩვენ იზოლებული ვიქნებით, დავაყალბოთ არჩევნები. და ეს რა გამოიწვია? ჩვენ ხომ გვინდა რომ კანონიერად და დემოკრატიულად ჩატარდეს ხო არჩევნები და აუცილებლად ნუ გავაკეთებინეთ იმას და დავაყალბოთ. ერთი კიდევ ასეთი სიახლე წინასაარჩევნო პერიოდში სადაზღვეო კომპანია ისარი გამოჩნდა ასპარეზზე. და ესე იგი სადაზღვეო კომპანია ისარი დააზღვევს საქართველოს მოქალაქეებს ლეიბორისტული პარტიის გამარჯვების ან სხვა რაიმე სტიქიური უბედურების შემდეგ. და მონოლოგის ბოლოს არ შემიძლია არ შევეხო ბლოკ აღორძინებას. Ну, ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, რომ ბლოკმა აღორძინებამ ბლოკ ერთობას შესთავაზა, რომ CSGO-ში მე რომ სამი ადგილი მაქვსო, აქედან ერთ შემოგწემო, იმ პირობით თუ შენ წინასაარჩევნოდ ჩვენს ბლოკში შემოხვალ. Ну, блок ერთო ამაზე არ დათახდა და ბლოკ აღორძინებას ახლა გადაწყვეტილი აქვს რომ ეს ადგილი ვინმე სხვას შესთავაზოს ან საერთოდ რამე კონკურსი გამოაცხადოს ამ ადგილზე. ერთი სიტყვით ბლოკი აღორძინება ერთ ადგილს ათახაში.